ci budé ci ubbé ana budé ci laaj rek borom xam xam mu lay wax kon boné salamiñ mo reccel mu né la ah sa zona ngok wayal samuhu fil qada wala yanfahu fi da'wahu sabqa lisanihi ilayhi bila qasdin illa an yusbita sabqahu bi bayyinatin fatanfahu fihi aidan khalu bin harafata fa sabqul lisani lahun in sabata wa illa fa fil futiya faqat lolou mok liñ leral legi rek ñoyam ben la aw nuqina wala sahayef ko bati fasé bila fahmin ci lu ak deg na buñ ko né waxal bat sangam fekk bat ye bati fasé la té mo xamul lamuy tekki mu wax ko itam niki mom ab lak kat la manam dal dub arab te xamul lamé ñu arab ñu wax loko nak bati fasé yi ci arab mu wax ko lutax dara war ko ci motax mune bila fahmin li ma'nahu fala yalzamuhu talaqun la fil qada wala fil futya aw hadha wala mubabant li maradin gir tawat bu fekke dafa tawar rek tawat japp ko nak muy waxantou rek nonu lele kuy sibur dana ko def di wax lo xamni xamuko sax yegul sax ni mi ngi wax nangam lolou moko xam la ñamale man na xam sax ca tawat ja ba tax lolou dal ko su boba nak dara du ko ci war bu tuddé bati fasé itam du tax tassé mo war ko aw hadha da bëgg wax ay takallama bi zikhati talaqi wa huwa la yashuru biha li maradin qama bihi wa ukhmiya alayhi bi sababihi wa lamma afaqa ankara wuquhahu minhu wa shahidat bayyinatan ala annahu kana mughman alayhi aw qamat alayhi qarinatan fa ay shahidat bayyinatan bi annahu kana sahiha alhaqli aw dallat alayhi qarinatan ka qawlihi waqa shay'un wa lam aqilhu lazimahu at-talaq manam dal bu fekke ne da ko wax ba agal bu xam ci la dañe ana patawat je dañe ñu ne ko ah yow do waxan gnaanga mu ne waxuma ko dal koy weddi wat ni waxuma ko won fek na tawat ja tax de bu fekke sere sere na ne mom mi kat xelam dara sikku ci won ba firne ju wor woné nako su baba dañ koy att rek ci ko fasena fasena ko defé passé mo war ko aw qal wala mu wax liman ñeel jigen jo xamne ismuha turam taliqun moy taliq niko ya taliqu ana bu fekke ne soxnam dafa tuddu taliq nga xamne lam lañ koy bindé bu def ci arafu wote ne ko ya taliq jublu ko wo rek lolou kon tax ñu wax ko ne ko dang ko fasé da ko rek kon mo xam da dem ci kanam att kat mo xam da dem ci ef serigne diko laaj dal mom de ko ënd na yaaji tane da ko wo rek lolou lañu japp ni da ko wo rek waye fasé wuko fa in asqata harfan nidai fa in qamat qarinatun alayhi aw halat talaqi humila biha wa in lam taqum qarinatun ala ahadihima waddaha qasdan nidai qubila qawluhu fil futya faqat ana bu fekke da fa jek jek soxnam ci tuddu taliq bu jek jek ne ko taliq te bolé wu ci yaaji xam nga arabu dañu def nonu di wo kenn baña andi arafu wote wi mu ne kon dañuy sét bu fekke firnde ju wor woné na né fassé la ci djublu ñu jappé ko fassé buñu gisul jenn firnde ju woné ak djublo fassé wala ak ñak djublo fassé nak waye mom da wax né man djublu ma fassé kon bu laaji ëpp sëriñ dong mom dañu nangu waxam ne ko wa wax nga deug fassé wo waye bu dé ci kanam atté kat mom déss ko nangu wa qabil nangofna min fu ci mom fi tariqin ci tariq iltifatu lisanihi wal batiku aw lamiñam manam jigen jo xam dafa tuddu tariq xani bokay bind ra ngay bind bam koy won ak mom mu ne ko ya taliq tuddu lam ta baña wax ya tariq tuddu ra ñu ne ko waw xana ko nang ko wo diko fasé sama lamiñ mo wal batiku bayira tud lam waye man ra la bëgg na wax ne ko ya tariq su bo bay tam ñu nangu rek lam wax motax mu ne iltifatu lisanihi min ar-ra'i lil lami bila qasdin fil futya faqat nak bidat fa in asqata harfan nidai ma ibdal ar-ra'i laman waddaha iltifata lisanihi fala yuqbalu minhu ina bu fekkone sax dafa wax taliq ta fekko ko tariq la won nga xamni fi mu andi wut sax arafu wote wi su boba am neena bu ne sala meñ mo wul puti ku itam kenn du ko nangu te fe nga wesh tam neñu fut ya rek lañ koy nango moy bu andi walé yaaja waye bu fekkone ci kanam atakat la desu ko nango aw qala wala bu ne ya hafsa ya hafsa fa ajabat futi tontu ko hamratu hamra fatallaqaha temu faseko fal madhuwatu kon kañu wo rek moy fasé fekke da wo soxnam ne ko e hafsa hafsa tontu ko kuñu wax hamra muy benen soxnam moko tontu mu daldi ko ne fasé na la kon ñom ñaar kan mo ci wara mom fasé gi kam wo won ak ki nga xamne mo tontu ku ci wara mom fasé gi neñu kam doon wo muy hafsa koku lañ japp ne mom la fasé waye ki nga xamne mo tontu te wowuko won mom fasé wut ñu bëgg wax ne fal madhuwatu ay hafsatu allati dahaha azawju koku lay hiya al mutallaqatu fil futiya la hamratu al mujiba li annahu lam yaqsit talaqaha ndax mel na jiblu ro na fasé koku wa talaqata passé na ñom ñaar ñepp mel ni dess na jang faxu la ji muy wa taluqata mahal bayyinati and ak séré bu fekké né amna ay séré yu séré né mom kat ñaar ñepp la jiblu wona fasé ndax légui la bayiko ci tay bi wax né wa kërëm ñu dal mën leena yorati ndax mënu ñoo déggo day far bayyi ñaar ñepp kon dañu dal japp né kon ñaar ñepp la fasé aw ukriha wala forcef ko patay buñu ko forcé ci passé ba mom goor ga passé ma du ko war dana wax nak forcé ga nu wara déwé ba du ko war tektal yeen ci tektalo nak mom bari na ndax boy jang ci alquran illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ak ci hadith han ibn habbas han an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam qaal إن الله وضع عن أمتي القطع والنسيان وما استكره عليه بتي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا طلاق ولا حتق في إغلاق إغلاق بونن لم تكفه موي الإكراه معنى الإغلاق موي الإكراه أك إنما الأعمال binniyat yep rektal la ci ne nit ki lañ ko forcé du ko war kon jëkkeer ji buñ ko forcé ci fassé passé ma du ko war mo xam ci kanam atté kat la rawante ne sax bu doon ci borom xam xam bu mu taxaw diko laaj rek yam ci walaw bika taqwimi jusin habdi ak donte day ci lu melne xayma hajub jamba mom boko degge wona pe nak nga baña japp nim ko waxe melni nga newon duma jënd kat genn walu jambi fekk dang ko bokk ak kenn nga ne waji ma bokkal dal duma jënd genn walam ganna ba nak legi yow nga jekki ci koreu sa genn walu yonne la faaw nga jënd genn walu ge moy faaw nga fay xeymay genn walu ge ndax jambi lepp wara gore nga fofu mom yoon mo fi forcé ni waxi nak mom borom téré bi bu féké koko da watan ci né du jaay kenn walam ba du ko jënd da watan loolu bu nopi acca passem soxnam ni waxi mom borom téré bi yoonako forcé kon soxnam du fassé wax ji gëna wor kay moy ah kay soxnam dana fassé ndax forcé go xamné yoonako def moko toba rew lañu yamale motax bo xolé sara bi munala wala ukriha ikrahan sharhiyan bika taqwimi juz'il habdi al mushtaraki baynahu wa bayna akhara wa qad halafa la yashtarihi min sharikihi aw la yabihuhu la fa a'taqa al halifu nasibahu minhu wa huwa mali'un fa qawwima alayhi nasibu sharikihi لتكميل حتقه عليه كوك فلا يحنث هذا قول المغيرة waye wal mu'tamadu madhhabul mudawwana wa huwa al hinsu li anna ikraha sharhi tawhun kon fa sawabu al haqsu kon safan bi mo jup way ni waxi mom bul ko japp aw fi fi'lin wala ci jëf bu fekke da watan ci fasé ne du def duma def nak mom mo gëna japp ni kon budé yaminul birri mune nangam dal duma ko def bu ko defé sama soxna fasé na buñ ko ci forcé ba mu def ko niki mu néwon du dugg ci kër gi ñu forcé ko ba mu dugg ci fekk da ca ajoon passem soxnam ba ñu far ko yeen duggal ci bir su boba soxnam du fasé bu ron yaminul hins nak manam ngiñul téñu moy da waat ni kër gi mo faaw dina ci dugg bu ma ci duggul sama soxna fasé na koko mom buñ ko téyé ba dugg ci it du té soxnam fasé kon nga téxalé yaminul birri moy waat ni duma def ak yaminul hinsi waat ni dana def dañ leen wutalé fofu lol su ko défé nak yaminul birri mom nga wax né itam amna wayef moy duma def mom buñ la forcé ba nga defit lutax la nga waton dara war la ca day am juroomi sart sartu ba ci ñëk moy mu baña na xamné faawu dañu ko forcé bu féké wër na ko né faawu dañu ko forcé mom féké da waton ci fassé soxnam kon soxna sa dana fassé batay forcé gañ ko forcé baña nek gog yoon waye bu féké né yoon moko forcé mom moko ciobaré wala ñu yamalé niki bu féké da watan né sama soxna ci du génn kër gi bu génné kër gi rek fassé na far nak am liñ ko wara atté mom soxna sa ci yoon ba atté kat bané nañ ko génné andiko mu wat da wara wat ci fi mom soxna sa xam nga lolu atté kat ba forcé soxna ci mu génn dem waté kon jëkërum jojé ngi ñam tébbi ko na ci soxna am fassé na batay bu watan né duma dundal sa soxna ba mu wat né duma top sa yaay wajur ba mu wat né duma fay diw bor bi moko amel bu ko yoon atté forcé ko né ko da nga dundal soxna si da nga top sa yaari wajur yi da nga fay bor bi xam nga kon yoon ko forcé lol moko ciobaré wu ñoyamo ndegam ajoon na ca fasé soxnam ca wat ga kon soxna sa na fasé ñettel ba moy lolé mu néwon duko def mu bañ ko def gannaaw ba forcé ga deñé fekké dañ ko forcé won gannaaw forcé ga deñ mu ciobaré wu def lam néwon duko def batay koku soxnam fasé na ñentel bi moy mom ci bopam du mo diglé ñu forcé ko tax bu fekké da mujjé yabu lool lool ci mbir ma ba li ñu wax na yabu ca li ci buma xé nga sant mu fexé ba dox ci suuf nak fexé bañ forcé ko wala sax ganna ba mu waté né du def mu far dogu ci def batay kon soxna am fassé na ba ko juromel nak moy na mu guiné mu baña nek lu matalé diké bu waté né la afalu ta'ihan wala mukrahan li du moko def ci ciobaré wu du moko def ci forcé kon gannaaw buñ ko forcé itam du té soxna am fassé na loolu la sara bi léralal nak nala bamne wala ukriha fi fi'lin ay khala fi'lin ka halifihi bi talaqi zawjatihi la yadkhulu dara fulanin fa ukriha ala dukhuliha fala yahnas hinda sahnun wa huwa madhhabul mudawwana waya wa hasa muqayyadun bi fi'lin la yatahallaqu bihi haqqun li makhluqin ka shurbi khamrin wa zinan bi ta'ihatin la zawjalaha wala sayyida wa bi yaminil birri wa yakunu al mukrihu bil kasri ghayra al halifi wa bi hadami hilmihi hal al yamin bil ikrahi wa muqayyadun aydan bima idha lam yaqul la afhaluhu ta'ihan wala mukrahan wa bi hadami fi'lihi ba'da zawal al ikrahi fil yamin al mutlaqati fa in intafa qaydun min hadhihi hanitha lemu ci tek nak ne illa an yatruka darebu dafa bayyi at-tawriyata tawriyal ga moy laq laqal ga maha ma'rifatiha andako xamam mom waxin bu degeerul na moy da wonene su fekke bamuy wat manan na laq laqal ba melne kiko don wat lo lim beug amna fekk na mom djublu ci lola niki mu ne ko tay nga wat ne sa soxna fasena dal koy tekk ne ko boko deful ma ray la kon ñom dañu bëgg wax ne bu fekke amna teewlu gu toll ne manane soxnam anti talikhun fekk djublu ci fasenga da ci djublu yow kat ken yewula amul dara lu la yew ni anti talikhun min wasaqin la ci djublu bu fekke man na teewlu maxnaaw mel non tudifuko lay ne kon su boba soxnam day fasé kon bu topé kiko forcé bané fasé na soxnam fasé waye wax ji gëna wër moy lol des ko falé donté mënon na def laq laqal gogou té defuko yit du tax soxnam fasé ndax kuñu forcé mom danaka sax do am kenn téwlu donté sax xamane ko lu melni su bobat forcé ga day tax mu fay la yi nga xamné nak ci la forcé gi amé moy yi muy bëgga tuddu bi xaw fi mu'limin ci ragal aji metti tal min qatlin ci gray aw darbin wala ak dor aw sijinin wala ab kasso le nexé def aw sajinin wala ak tej kasso aw qaydin wala ak jeng aw safahin wala ak mbecc lidi muro atin ñel borom bañu rus bi mala in ci mbolo aw qatli waladihi wala ray domam aw limalihi wala ñeel alalam neena lay tax ñu japp ne forcer nañ ko ba bu fasé passé ma du dal bu waté ci passé itam ngir lola su lola tébbi ko it du tax passé ma dal ko moy yi féké ni dal woor na ko ba jort na bu baax ne bu passé wul ba mu wat ci passé dañu ko ray ba dañu ko door rawanté na mu japp ne dañu deug ab ciiram da xam nga deug ab ciir mo gëna metti door gogum mu ci tek wala mo ragal ñu tej ko kasso wala mo ragal ñu jeng ñaari tankam donti sax tej kasso go mba jeng ga duko tax yag yit du te ngant la wala muy borom dara ji jo xamne liñ ko tekk bu ko defut des nako mbecc ci kanam mbolo mi xam nga kilifa borom dara ja ñu mbecc ko ci kanam mbolo mi ak toroxal lool la de bu fekkon du borom dara ja kon bej ga ci kanam mbolo ma du don gant du nek ak forcer gu koy may fasé patay bu fekkone ci wër la limi don borom dara jeet patay du ko taxa don gant sarabi nak day wax ne wa qayyadahu ibn harafat bil yasiri wa illa fa huwa ikrahun mutlaqan ibn harafa neena mom da wax ne su bej ga newe banopi di ci wër ba koku du borom dara ja lañ wax ne kon du ngant waye bu xese bari mom kon ak forcé la su ne ko bo fasewul ba bo watul ci passé ma ray sa dom ji ba ma ray sa yaay ba ma ray sa bay yoy yep kon ngant ngok su fasé ba mu wat ci fasé itam mu tebbi ko yitu tax dara war ko ci passé ma wala mu ne ko bo deful limala wax muy fasé gi ba wat gi ci passé ma nangu sa alal mbaama lakk ko am nañu ne alal ja bari ak mu baña bare ci yam am ñu ne nak bu bare kat mo tax ñu wax mo tax mu tek ci wëhel ndax in kasura ndem bari na tara dudun deng deng ñu mujj ñi amna fofu waye am nañu ne mom mu neew mu bare ci yam mom lu ci nek rek ngant la xana nak mu neew lool bopp manam dal ñak solo mom alal ja da ñak solo lool su baba nak kon mom du nek ngant la ajnabiyin waxuñu ab jamur da wax rek du tiagenu ab jamur waye takal rek ne mom bo xese genné sa bop ak sa dom mo xam dom ji gor la mba jigen ak sa ndey ak sa bay keneen kum don muy sa mbokk muy sa bay bu ndaw muy sa nijaay bu borom doole ji ne da nga fassé ci soxna mba am ray ki ak kum don ci ñi rek bu fekke taxna la fassé itam tuté nga ñak sa soxna bu né la bo watul ci fassé soxna it maray ki tamuy kenn ci ñima tudde légui bu la taxé wat ci fassé it nonu ba taxna kon dañu sopp rek nga bëgg lu baax ñu bañ ray koko ba tax nga top la borom doole ji wax de sax duñu wax ne da war ci yow motax borom téré bi tégal la ci wu umire digaleef nako bil halif ci giñ liyas la ma ngir na koko ki mucc waaw ngir bëgg koko mucc dana tax ñu digal la ci sop rek nga waat ndax ñu bañ ray koko moy wu umira al khaifu qatl al ajnabi nadban bil halifi kadiban liyaslama al ajnabi min al qatl su borom dole ji ne diw la soxla ta xam nga ne mom diw momé muy wax da ko bëgg ray na la yow day mori job diw mom ma soxla xam nga fam nek nga ne ko ah xawmako de fekk na ci soxol xam nga ko bu ne la watal ci fasé soxna ne xawmako su boba kat ndegam diw momé du sa dom du sa bay du sa yaay ak lum la jégué jégué rawantene budé jamburu bu taxé nga wat ci fassé soxna it duté sa soxna fassé bul faté it li waxone légui bo taxawone muné la da nga fassé sa soxna si mbam ray ki te wona la ci xanout ko it duté bo fassé fassé ma dal dañu sop nak nga fassé rek ndax ñu bañ ray koké waye taxul nak fassé ma war la wala fara bi waxna watajibu kafaratul yamini billahi wa in kanat ghamusan li ta'alluqiha bil hali wa qad taqaddama anna al mu'tamada fiha annaha tukaffaru in ta'allaqat bil hali aw al mustaqbal wa anna al-laghwa la tukaffar illa in ta'allaqat bi mustaqbal wa in kanat bi talaqin aw hitqin aw nahwihima lazimahu ma halafa bih fa in lam yahlif wa qutila al-ajnabi fala damana alayhi li anna talaba halifihi nadbun faqat wa kadhalika ni al-hitq gorel wa nikah ak tak wal iqrar akuk sahal wal yamin ak ngeñ wa nahu ak lu melni mom patay neena lem wessu won moy buñ la forcé ci fassé waye neena buñ la forcé won ci tay nga gorel ba tay nga tak ba tay nga saxal ne diw mi ma ko rey ba diw mi ma dag loxom ba aljima ko sacc ñu forcé la ci taw nga saxal lolu ba ñu forcé ne la faaw nga waat niki da nga neewon man day sama giru dundu musuma ci waat ci yalla kenn dogu ci ne la forcé ne la faaw nga waat tay ci yalla ba yu deme ni day yaatu ndax lu melne jaay ak jënd ak tay lek yépp rek ci la dugg yépp féké rek ki la forcé mom da wax ni bo defut li mu ray la ba mu dëgg sëp ciir ba mu dor lu dor yu metti ba mu tejj la kasso ba mu jëng la ba mu ne dalay mbëj ci kanam mbolo mi te fek ngay borom bañu brus su boba yépp rek boko défé du tax dara war la ca lolé mu lay forcé du tax dara war la ca bu forcé nga jéxé da ngay melni rek ku mastona jaar ca lolé wa amal kufru dal ak kefer wa sabbuhu ak ngañ yonent bi alayhi salam wa qadful muslimi ak qas abdulit fa innama yajusu nak dana dagan lil khatli ngir ragal ak ray rek neena nak buñ ko forcé ci wax ba def lo xamni mom ci deug deug ak kefer la ak wedd deug la niki ñu forcé ko ci khas yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba khas keneen ci yonante yi nga xamne dogu nañ ci seenu yonante ba khas men malaka ci malaka yi nga xamne dogu nañ ci seenu nek malaka wala bok ko xamne judit la gor la xamni ko ci tiaxaan ñu forcé ko ne ko faaw nga wax ni julit bi dafa njaalo diko tek tanki tiaxaan lolu mom neena dafa disay go xamne luñ ko ca forcé waye lañ koy bëgg def agul ci ray duko sañ féké dañ ko forcé ci boko deful ñu ray la nak koku mom dana ko sañ def waye ko forcé ci ray dal mom woro wor dal kon dañu ko may mu def kenn ci ndax mu mucc ñu bañ ko ray kalmarati niki jigen ja la tajidu du am ma lo xamne yasud dana sak ramaqha desit ruham illa liman dar ñel gor go xamne yes ni dara jalo biha ak mom batay jigen bu fekke dafa xifa xif ba nga xamne bu lekul mom de amul dara dara lu meuna tey bakkanam lu may amna gor gu ko ne sonango ma jalo yow ma joxla lo lek su baba kon dañu ko may mu jalo ndax tey ko bakkanam baña de moy faye joslaha antumakkina min nafsiha بقدر ما يدفع عنها ضرر الجوع وصبره تمنك كان فرسي تي ديمي ني اجمل مو غن رافيت لا دالي تي كانو فرسي تي اك كيفر با غان يورنتي بي اك ينجي تك با تي جيجن ديغو مدي واخ لغي نينا كومي تي مان دون بن كو فرسي تي ديمي ني تي غاي دغ دغ راي موم دا نيكو ماي mu def lolé ndax ñu bañ ko ray waye suma né muñ nak ñu ray ko rek mo gën té mo ëpp tuyaba bu ko wax afdalu lahu wa aktharu thawaban min iqdamihi ala shay'in mimma taqaddam la qatlul muslimi tu ciage ñu ray ab julit wa qatuhu akuk tagam wa an yasni ak mu ñalo amna yett yo xamné nak mom buñ ko né boko deful ma ray lay du tax mu sañ ko def day baye ñu ray ko rek ba ci ñëk moy ñu forcé ko né ko tay nga ray julit bi mba ma ray la donté ko ké ñukay ray lo ab jaam lay ci jamono jaam amé du fonku bakkanu bopam ba tax muy ray keneen ngir ñu bañ ko ray ba tax mu né lay juus qatlul muslimi wala raqiqan bi khawfil qatl fayajibu alayhi as-sabru ala qatli nafsi ñaarale moy dag dara ci yaramu ab julit buñ ko forcé ne ko bo deggut loxop julit bi mba ab tankam mba sax lu toll ni ko lu baram ci mom soko deful ma ray la day baye ñu ray ko rek waye du saña dag dara ci yaramu julit bobé kon du ko ñettel moy ñu wax ko ne ko bo ndialo tak jigen ji ñu ray la koku amna tekkale bu fekke ne jigen ja amna jeuker mbaamu ab sang ñoñu ñaar buñ ko ne da nga ci ndialo kenn mbaama ray lay du tax mu sañ ci ndialo kenn ndax akki sang ba muy borom jeber bi ak ak jeuker ja muy jeuker jigen ja ak it bu fekke jigen ja ci bopam amut jeuker du jeuber bu amu sang waye jëmmi ndialo ga neexuko kon bi ne gor gi da nga ndialo jigen ji forcé ko mba ma ray la koy du ko sañ day baye ñu ray ko rek mu dess nak jigen jo xamni mo ciobarew ndialo ga nangu nako ci ciobarem te fekkun mu am jeuker fekkun bi ab jeuber bu am ab sang so baba kon gor gi ñu forcé ne ko bo ndialo te ki ñu ray la kon sañ na ndialo koka ñu bañ ko ray watax mëna la wala yajus lahu an yasniya bi mukrahatin aw dhati zawjin aw sayyidin ka khawf qatli wa fi luzumi taahatin nek na ci waruk ak top yalla ukriha gok forsef nako xaliha ci giñca qawlani yari wax buñ ko forcé ne ko da nga waat nangam te nangam lolé kat boko dé sét mom ben muy lu yalla diglé muy lu war mba muy lu yalla ay ñu war ko bayyi nga xamné kon mom tuyaab rek lay andi ñu forcé ko nak ci né ko bo watut li ñu ray la mba ñu door la mba ñu til la kasso ba tax mu wat ko niki ñu né ko da ngay wat né duma yéxé tu julli ba muxtaram jall mba da ngay wat ne duma nanal sangara mba da ngay wat ne duma satchati mba da ngay wat ne duma njaloti mba da ngay wat ne duma worati ben julit moy julit ñep lay labiré duma xam sik lu leen di lor ba noppi di ko nëbbu. Ñu tëkku ko ne ko nag